ณบัดนี้เราทุกคนทุกดวงใจให้พากันนั่งสมาธิภาวนาสงบกายสงบวาจาสงบจิตรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในไม่ให้จิตฟุ้งซ่านไปตามภายนอกจะมีอารมณ์ร้ายอารมณ์ดีอย่างไรอยู่ในใจของเราก็ช่างมันอย่าไปตามอารมณ์นั้นนึกน้อมเอาพุทธคุณคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พระพุทธเจ้าเรียกว่าพระองค์ทำดีทุกอย่างทุกประการจึงได้ตรัสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลกเรียกว่าไม่ทำบาปไม่ว่าพระองค์จะเกิดมาพบใดชาติใดก็ทำบุญให้ทานนอกจากทำบุญให้ทานแล้วก็รักษาศีล5ศีล8ขึ้นไปแล้วทุกภพทุกชาติพระองค์ก็เมื่อปลายชีวิตมักจะถือเนกขัมมะบารมีคือหยุดการงานทางบ้านเรือนไปบวชเป็นพระฤาษีในป่าในเขาทรมานจิตใจของท่านจนถึงอวสานแห่งชีวิตในชาตินั้นเมื่อแตกดับตายไปแล้วก็ตามถ้าได้กลับมาเกิดในโลกมนุษย์นี้อีกก็ตั้งใจบำเพ็ญบุญบารมีอย่างเก่านั้นเรื่อยไปบารมีทั้งหลายนั้นเมื่อท่านจัดข้อใหญ่ๆแล้วว่ามีอยู่10ข้อทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีมีอยู่10ข้อแต่ละข้อละข้อนั้นพระองค์บำเพ็ญได้เป็น3ขนาดอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงสุด30ข้อก็เรียกว่าเป็นบารมี30ทัศน์พระองค์บำเพ็ญครบถ้วนทุกส่วนทุกประการผลที่สุดก็ได้มาตรัสเป็นพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์บำเพ็ญ บารมี30ทัศน์บารมี10ข้อจิตใจของพระองค์จึงกล้าหาญเลิกละกิเลสต่างๆอันมีอยู่ในหัวใจของพระองค์ได้หมดสิ้นกิเลสความโกรธความขัดเคืองในหัวใจอย่างพวกเราทั้งหลายนั้นไม่มีในจิตใจของพระพุทธเจ้าเพราะท่านบำเพ็ญบารมีหรือว่าปัญญาบารมีท่านมีปัญญาบารมี30ทัศน์นั้นบางคัมภีร์ก็ว่าปัญญาบารมีผู้มีปัญญาจึงกระทำได้ความโกรธไม่มีในใจพระพุทธเจ้าพระองค์ละทิ้งได้หมดสิ้นผู้อื่นจะทำอะไรอะไรให้ท่านก็ไม่โกรธอย่างว่าพระเทวทัตครั้งหนึ่งโกรธให้พระพุทธเจ้าหมายว่าจะเอากลิ้งก้อนหินทับพระพุทธเจ้าให้ตายไปแต่เมื่อกลิ้งออกไปแล้วก้อนหินมันก็ไปอีกทางหนึ่งไม่ไปทับองค์พระพุทธเจ้าพระเทวทัตก็เสียอกเสียใจจนเลือดคอออกล่ะมันโกรธมีผู้ทำให้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่โกรธ ท่านรู้ท่านไม่ไปโกรธให้พระเทวทัตพระเทวทัตผลที่สุดก็ตกอเวจีมาหานรกเรียกว่านรกใหญ่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่ในอเวจีมหานรกพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพานไปแล้วนั่นแหละพระเทวทัตทำให้พระองค์อย่างใดพระองค์ก็ไม่โกรธมีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเหมือนกับคนทั้งหลายบางคราวบางสมัยเขาดุด่าว่าร้ายป้ายสีให้ท่านก็วางเฉยได้นั่นแหละท่านละกิเลสความโกรธได้ละกิเลสความโลภความอยากได้ออกจากจิตใจละกิเลสความหลงในตัวในใจได้หมดสิ้นนอกจากละกิเลสราคะโทสะโมหะได้แล้วเรียกว่าละวาสนากิริยากายวาจาจิตอะไรที่ไม่เรียบร้อยพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าเรียบร้อยหมดนั่นคือว่าวาสนาพระองค์ก็ละได้ส่วนพระสาวกองค์อรหันตาคินาศพนั้นละได้แต่กิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงไปถึงนิพพานได้แต่ว่าวาสนาละไม่ได้อันนั้นขั้นสาวกทั้งหลายจะให้เหมือนพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้มันคนละชั้นคนละภูมิพระพุทธเจ้านั้นแล้วว่าเป็นผู้วิเศษบรรดาสัตว์สองเท่าหรือบรรดาคนในโลกมนุษย์เทวดาอินทร์พรหมไม่มีใครมีความสามารถอาจหารเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมจึงได้กราบไหว้บูชาสักการะอยู่ยังเลื่อมใสศรัทธาอยู่เว้นเสียแต่คอมมนิสต์คิดร้ายให้ศาสนาแต่พระองค์ท่านมีจิตใจอันเยือกเย็นสบายไม่ต่อล้อต่อเถียงใครใครจะว่าร้ายให้พระองค์ก็ไม่ร้ายตอบแสดงธรรมให้เขาฟังแก้ไขไปตามอัธยาศัยเขาเข้าใจก็เป็นบุญกุศลของเขาเขาไม่เข้าใจท่านก็ปล่อยวางเสียไม่ไปยึดมั่นถือมั่นพระพุทธเจ้าไม่มีความทุกข์โทมนัสครับแค้นแน่นใจเรวันหน้าตาเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ตลอดเวลาผู้อื่นโกรธให้ท่านก็ไม่โกรธตอบผู้อื่นด่าให้ท่านก็ไม่ด่าตอบใครจะอิจฉาพยาบาทอย่างไรท่านก็ไม่เกี่ยวพระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าอยู่วันยังค่ำคืนยังรุ่งตั้งแต่ตรัสรู้ใต้ร่มไมโคแล้วอยู่ในโลกปลอดเวนัยสัตว์ทั้งหลายอยู่45ปีจึงได้ดับขันเข้าสู่นิพพานท่านไม่มีความเดือดร้อนวุ่นวายในจิตในใจประการใดมีแต่ทำประโยชน์ให้แก่มนุษย์ให้แก่เทวดาอินทร์พรหมตลอดจนถึงสัตว์สิ่งเดรัจฉานพระองค์ก็โปรดสอนสัตว์ทั้งหลายตามอุปนิสัยวาสนาบารมีของเขาจะทำได้พระพุทธเจ้าเกิดมาในโลกนั้นเรียกว่าให้คนให้ประโยชน์ให้ความสุขแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายอย่างเดียวไม่ให้โทษไม่ให้ทุกข์ให้เราทุกคนระลึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธหมายถึงพระพุทธเจ้า พุทโธพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่เพียงแต่ว่าสำเนียงเสียงภาษาหรือเขียนหนังสือพุทโธพระพุทธเจ้านั้นพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายท่านเอามาน้อมนึกลำลึกไว้ในหัวใจจนจิตใจภาษาวกเจ้าทั้งหลายไม่มีความโกรธเลิกละความโลภความอยากได้ในตัวออกไปหมดละความหลงตัวอวิชชาตัณหาออกจากจิตใจได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพานไม่ต้องมาผิดมาเถียงในโลกนี้อีกไม่ต้องมาเป็นทุกข์เป็นร้อนกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้อีกแล้วว่าปลอดภัยอันตรายข้ามพ้นจากวัฏฏะสงสารไปได้แล้วไม่มีการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปพระพุทธเจ้าพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายจึงเป็นที่สักการะบูชาของชาวเราทุกคนและเราทุกคนจะต้องเอามานึกมาเจริญสอนใจสอนตัวของเราให้ได้ว่าพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นคนเป็นมนุษย์เราทุกคนที่เกิดมานี่ก็เป็นคนเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าละกิเลสพร้อมทั้งวาสนาได้อย่างไรเราก็ต้องเพียรพยายามละกิเลสราคะโทสะโมหะอันมีอยู่ในจิตใจของเราให้ได้ก่อนตายเมื่อความตายมาถึงเข้าจิตเราจะได้สบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนแต่ถ้าเราไม่ทำไม่ปฏิบัติตามศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนคนทำบาปเวลาผลมันให้ก็มีแต่ความทุกข์คนทำบุญเมื่อผลให้แล้วมีแต่ความสุขได้สิ่งใดก็ได้ดังความมุ่งมากปรารถนาเพราะบุญกุศลที่ตนกระทำไว้คนที่มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดมาเป็นคนบางคนนั้นร่างกายเป็นคนแต่จิตใจเป็นใบ้เป็นบ้าเสียจริตผิดมนุษย์ร้องไห้ทั้งกลางวันกลางคืนนั่นก็คือว่าพระพุทธเจ้านักปราชญ์เจ้าทั้งหลายสอนให้ทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนามันไม่ทำมันทำแต่บาปเมื่อบาปให้ผลแล้วก็เกิดมาเป็นคนไม่สมบูรณ์บริบูรณ์หรือว่าร่างกายก็ไม่ครบมีตาก็ตาบอดมีหูก็หูหนวกหูตึงมีจมูกปากคอก็เป็นปากแหว่งได้แต่สิ่งที่ไม่ดีก็เลยไปไหนมาไหนก็เรียกว่ามันด้อยไปหมดละเพราะบาปมันให้ผลเมื่อเราทุกคนไม่ต้องการบาปต้องการดีต้องการบุญก็ให้พากันริเริ่มตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนหมดชีวิตของเราเราจะต้องทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศน์ฟังธรรมศึกษาหาความรู้ในทางปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรียกว่าเรียนแบบพระพุทธเจ้าแบบพระอริยเจ้าทั้งหลายไม่เรียนแบบคนปุถุชนหนาแน่นด้วยกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงเขาจะทำก็ให้เป็นเรื่องของเขาที่เขายังไม่รู้ทำไปโดยความไม่รู้ไม่เห็นส่วนเราทุกคนให้มีความรู้ว่าทำบาปเมื่อใดเวลาใดผลบาปที่ตัวเราทำนั้นมันก็ให้ผลเรื่อยไป บาปให้ผลมันเป็นทุกข์ใจไม่เหมือนบุญให้ผลบุญให้ผลนั้นคือว่ากายก็ดีวาจาก็ดีจิตใจก็ดีทั้งนั้นได้วัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองอะไรก็ได้แต่สิ่งที่ดีๆเพราะว่าเราภาวนารักษาศีลปฏิบัติบูชาไม่นิ่งนอนใจไม่ปล่อยให้ความขี้เกียจขี้ค้านมักง่ายมานอนอยู่ในหัวใจเราจะลุกขึ้นตื่นขึ้นแต่เช้าก่อนไหว้พระสวดมนต์แล้วก่อนจะหลับจะนอนเราก็จะได้ตั้งอกตั้งใจกราบพระไหว้พระเดินจงกรมเดินจงกรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาหัดนั่งขัดสมาธิให้ได้ทุกคืนทุกคืนเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวก็พักผ่อนร่างกายหลับนอนไปถ้าตื่นขึ้นเมื่อใดก็รีบลุกทำอย่างไรเราจึงจะตื่นดึกลุกเช้าได้ไหว้พระสวดมนต์ทันหมู่คณะจะต้องทำอย่างไรถ้าเราตั้งใจให้ดีก็มันก็ตื่นได้เหมือนกันเมื่อเราจะนอนเราก็ตั้งใจว่าการนอนในคืนวันนี้เมื่อตื่นแล้วข้าพเจ้าจะลุกขึ้นจะไม่นอนเป็นซ้ำสองอย่างนี้แหละมันตื่นได้เช้าถ้าพอตื่นหลับไปแล้วมันตื่นแล้วจิตมันก็ว่ามันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวนอนอีกสักพักก่อนแล้วจะตื่นให้มันทันอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ทันถ้าไปนอนเป็นรอบสองแล้วก็แจ้งจังป่างหมดตื่นแล้วนี่นะมาให้ตื่นตื่นแล้วให้ลุกลุกขึ้นมาไหว้พระสวดมนต์เรียกว่าอย่างไรจิตใจเราจะผ่องใสสะอาดก็ให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาเรื่อยไปเพราะชีวิตความเป็นอยู่ของเราทุกคนการมาเกิดในโลกปัจจุบันนี้อายุสั้นพลันตายคือคนสมัยนี้อายุไม่ถึงร้อยปีก็ตายกันเป็นแถวแล้วบางคนยังไม่ถึง50ปีก็ตายไปก่อนก็มีบางคนก็เลย50ปีแล้วก็ตายไปโดยลำดับลำดับหนักเข้าคนเฒ่าแก่ก็ไม่มีมีแต่คนยังเด็กยังหนุ่มพอมันตายไปตายไปอันความตายนั้นมันแก้ไม่ได้แต่เวลาเราจะแก้ก็แก้ที่ภาวนานี่แหละเมื่อยังมีชีวิตลมหายใจอยู่เราจะไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์เราก็เป็นมนุษย์พระพุทธเจ้ามีมือ10นิ้วเราก็มีมือ10นิ้วไม่ดีขาดไม่ได้ด้วยทำไมเราจึงมาคิดว่าทำไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้บารมีไม่มากไม่หลายว่ากันไปอันนั้นมันเป็นข้อแก้ตัวของกิเลสเมื่อผู้มุ่งหวังทรมานกายวาจาจิตของตนแล้วก่อนจะนอนก็ตั้งใจว่า ตื่นแล้วจะลุกขึ้นภาวนาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ได้ตลอดตั้งใจไว้อย่างนั้นถ้าข้าพเจ้าหลับเลยไปก็ขอให้เทพเจ้าเทวดาผู้รักษาถิ่นฐานภูมิประเทศจงช่วยปกข้าพเจ้าให้ตื่นให้ลุกขึ้นอย่างนี้ก็ได้ผลอยู่แต่เราต้องตั้งใจทำให้มันดีเอาให้มันได้ตั้งใจให้มั่นคง ไม่มีใครที่จะไปช่วยคนอื่นทำให้คนอื่นได้การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลสมัยพระพุทธเจ้าของเรายังมีพระชนชีพอยู่พระองค์ก็ทรงตรัสว่าเราตถาคตนั้นเป็นแต่ผู้ตรัสผู้สอนแนะนำสั่งสอนพุทธสาวกอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายให้รู้จักปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาไหว้พระสวดมนต์แล้วสาวกทั้งหลายก็นำคุณงามความดีธรรมะคำสอนนั้นไปสั่งสอนจิตใจของตนละกิเลสความโกรธความโลภความหลงออกจิตใจออกจากจิตใจของตนหมดสิ้นไปแล้วว่าสาวกทั้งหลายท่านทำดีปฏิบัติดียังเหลือแต่เรายังไม่ดีเราจะดีได้โดยวิธีใดคนเราจะทำดีได้ก็ด้วยการปฏิบัติดีไม่ใช่เพียงแก้คำพูดให้มันดีเท่านั้นใจเราก็นึกน้อมอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์วาจาแม้เราจะพูดจาปาใสอย่างไรก็ตามไม่ให้กระทบกระทั่งคนอื่นพูดด้วยสัมมาวาจาวาจาชอบการงานชอบสมาตั้งสมาธิชอบเหล่านี้เราต้องตั้งอกตั้งใจของเราอย่าไปคิดว่าคนโน้นจะทำแทนคนนี้จะทำแทนไม่ได้การปฏิบัตินั้นท่านเปรียบอุปมาเหมือนกับว่าบริโภคอาหารถ้าเราไม่บริโภคเราก็หิวโหยโรยแรงคนอื่นเขาบริโภคเขาก็อิ่มหนำสำราญการปฏิบัติบูชาภาวนาเพื่อละกิเลสนี้ก็เหมือนกันใครทำก็ได้ใครไม่ทำก็ไม่ได้ใครปล่อยให้กิเลสความโกรธมานอนอยู่ในใจเป็นเสือโคร่งเสือดาวอยู่ในใจมันก็ได้รับแต่ความทุกข์นะ